Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 229 zł. Teraz za jedyne 99. Z kodem rabatowym taniej aż o 130 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16. Aneta Aftoniuk, dzień dobry. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. MSWiA chce odwołania komisarzy wyborczych, którzy czynnie poparli wybór sędziów do tzw. neo-KRS. Jest wniosek do PKW. Policjant z narkotykami na festiwalu w Kołobrzegu miał mefedron i ekstazy, usłyszał zarzuty. Egzotyczna ucieczka zakończona, kangur z rozprzy złapany. Żeby tutaj u nas takie coś biegało, no to jest ciężko. Jest wniosek o odwołanie z funkcji komisarza wyborczego osób, które czynnie poparły wybór sędziów do neo-KRS, a także brali udział w procedurze nominacyjnej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zwróciło się z takim pismem do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej. Na swojej pierwszej konferencji prasowej w czwartek minister sprawiedliwości Waldemar Żurek informował, że wystąpił do szefa MSWiA, by rozważył odwołanie 44 sędziów, którzy pełnią funkcję komisarzy wyborczych. Wiceminister Cezary Tomczyk jest przekonany, że Sejm uchyli immunitet Antoniemu Macierewiczowi. Wiceszef MON nadzorował pracę specjalnego zespołu w resorcie obrony, który opracował raport o działaniach podkomisji smoleńskiej. Mówi, że dla niego sprawa jest prosta. Akurat w tej sprawie, i bardzo mi na tym zależało wtedy, kiedy przygotowywaliśmy ten raport, wszystkie dowody są na stole. Tu nie ma miejsca na żadne domysły, sytuacje są zero-jedynkowe, są pokazane, są wyciągi z maili, są oryginały maili, które pokazują, jak ta sprawa przez ludzi Antoniego Macierewicza była traktowana. Zwykły cynizm, zwykłe wyrachowanie. Gdyby to ode mnie zależało, to Antoni Macierewicz trafiłby na wiele lat do więzienia. Zbiera się właśnie komisja regulaminowa, która zajmie się wnioskiem o uchylenie immunitetu. Jutro na tajnym posiedzeniu sprawą zajmie się cały Sejm. Śledczy zarzucają Antoniemu Macierewiczowi, że jako przewodniczący podkomisji smoleńskiej miał ujawnić ściśle tajne informacje. 3 gramy mefedronu i 3 tabletki ekstazy miał przy sobie policjant z Gdańska, którego skontrolowano podczas kołobrzeskiego Sunrise Festiwalu. Dziś usłyszał zarzuty. Mężczyzna ten na pytanie, czy takie substancje posiada, on się przyznał i sam je wyjął, sam je pokazał. Został zatrzymany i w dniu dzisiejszym prokurator przedstawił mu zarzut posiadania wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii substancji psychotropowych. Mówi Ewa Dziadczyk z prokuratury okręgowej w Koszalinie. Według oficjalnych statystyk podczas imprezy policja odnotowała w sumie 70 przestępstw. Chodziło głównie o posiadanie środków odurzających oraz prowadzenie pojazdów po pijanemu. Łódź będzie edukować najmłodszych na temat tolerancji. Miasto rusza z pilotażowym programem przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Projekt obejmuje m.in. kampanię społeczną, warsztaty i specjalistyczne poradnictwo, mówi Jacek Tokarczuk z Urzędu Miasta Łódź. Realizacja tego projektu przyczyni się do zwiększenia świadomości w zakresie mowy nienawiści, a także przemocy rówieśniczej w szkołach podstawowych. Ma też wyposażać w wiedzę konieczną do przeciwdziałania tym zjawiskom, kadrę pedagogiczną szkół oraz poradnie. Planowane są szkolenia oraz warsztaty z zakresu tolerancji, przeciwdziałania mowie nienawiści. Program Równość zaczyna się od edukacji, będzie realizowany w kilkudziesięciu szkołach podstawowych i we wszystkich miejskich poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Moskwa wstrzemięźliwie odpowiedziała na decyzję Donalda Trumpa o wysłaniu atomowych okrętów podwodnych w kierunku Rosji. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że w wojnie jądrowej nie ma zwycięzców. Dodał też, że wypowiedzi na ten temat powinny być wyważone. Niezależni komentatorzy odebrali ten komentarz jako próbę łagodzenia napięć między Moskwą a Waszyngtonem. Maciej Jastrzębski. Donald Trump oświadczył, że wysyła atomowe okręty podwodne w kierunku Rosji w odpowiedzi na internetowe wpisy Dmitrija Miedwiediewa. Były prezydent, a obecnie wiceszef Rady Bezpieczeństwa Rosji napisał, że stawianie ultimatum Moskwie może doprowadzić do wojny. Wspomniał we wpisie o martwej ręce. Tak nazywano radziecki system odwetu jądrowego, który zakładał, że skoro wojny jądrowej nie można wygrać, to należy zadać przeciwnikowi jak największe straty. Bardzo ostrożnie odnosimy się do wszelkich oświadczeń związanych z problematyką jądrową, stwierdził rzecznik Kremla. Dmitrij Pieskow dodał także, że zagraniczną politykę Rosji kreuje Władimir Putin, ale w każdym kraju członkowie władz mogą mieć różne robocze punkty widzenia. To przytyk do kontrowersyjnych wpisów Dmitrija Miedwiediewa. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Skończyła się kilkudniowa wielka ucieczka. Kangura z rozprzy pod Piotrkowem. Zwierzę zostało złapane wczoraj późnym wieczorem i przekazane właścicielowi. Podobno można je było spotkać nocą na ulicach Rozprzy, ale większość mieszkańców, z którymi rozmawiał nasz reporter, zna sprawę tylko ze słyszenia. Słyszałam o tym, ale nie wiem, czy to prawda, bo nie wiem go tyle, co w telewizji kiedyś mówili. Żeby tutaj u nas takie coś biegało, no to jest ciężko. Dziewczyny do mnie dzwoniły, że mówi, mami, słyszałaś? Mówi, w Rozprzy kangur komuś uciekł. A dzisiaj byłam w gminie i pani powiedziała, że już jest okej. Okay. No i dobrze, kangur uciekł w piątek, zlokalizowano go za pomocą drona termowizyjnego. Ukrył się w gęstych zaroślach, krzakach i pokrzywach sięgających 1,5 metra wysokości. O kangurze będziemy jeszcze dziś mówić. Zapraszamy do Trójki. Proszę zostać z nami. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz. Kłaniam się z Legnicy. Dzień dobry. Z mety pierwszego etapu 82. edycji Tour de Pologne. W tym tygodniu serwisy popołudniowe właśnie tak będą wyglądać, że będę nadawał z naszego wozu transmisyjnego. Zaczynamy więc od raportu z trasy wyścigu dookoła Polski, następnie pozostałe informacje sportowe. Peleton zmierza z Wrocławia do Legnicy, miasta, w którym najdłużej urzędowała dynastia Piastów. Do przejechania 199 km i 700 metrów. Były premie lotne, a nawet górska, mimo że trasa dziś płaska jak stół. Jakiego etapu spodziewał się wracający po kontuzji Michał Kwiatkowski przed deszczowym startem we Wrocławiu? Szybkiego sprintu od sprinterów. Także mam nadzieję, że pogoda dopisze. Nie jest łatwo. Startujemy w deszczu, mimo że prognozy pogody mówiły, że będzie, nie będzie padało, więc byle bezpiecznie. Będzie bezpiecznie, miejmy nadzieję, w Legnicy już słonecznie. Długo uciekała 4-osobowa grupka z reprezentantem Polski Patrykiem Stoszem. Potem zostało ich 3, 2, ale peleton utrzymywał kontrolę i dogonił uciekinierów mniej więcej 40 km do mety. Teraz do mety pozostaje jeszcze 32 km i 200 metrów. Tenis. Iga Świątek odpadła z turnieju WTA 1000 w Montrealu. W nocy polska tenisistka niespodziewanie przegrała z Dunką Klarą Tauson 6-7 i 3-6. A co w piłce nożnej? Robert Lewandowski znów trafił. Odbywająca turnę po Azji FC Barcelona pokonała koreański Daegu FC 3-0. Dwa trafienia zaliczyli też Gavi i Marcus Rashford. Polskie kluby poznały ewentualnych rywali w czwartej rundzie Pucharów Europejskich. Podkreślam, zanim jednak z nimi się zmierzą, muszą przebrnąć przez rundę trzecią. Na drodze Rakowa Częstochowa w czwartej rundzie eliminacji Ligi Konferencji może stanąć Żalgiris Kowno lub bułgarska Arda Kyrgyzstan. Z kolei Jagiellonia Białystok może spotkać się z Hajdukiem Split albo albańskim Dynamo City. Grająca w Lidze Europy Legia Warszawa, jeśli upora się z AEK Larnaka z Cypru, obierze kierunek skandynawski i zmierzy się albo ze szwedzkim BK Haken, albo norweskim SK Brann. W sport w Trójce za godzinę wcześniej raport z mety pierwszego etapu Tour de Pologne w Legnicy. A w pogodzie najbliższe dni zapowiadają się dość chłodno. Jutro od północnego zachodu w głąb kraju będzie przemieszczał się front atmosferyczny, który przyniesie silne opady deszczu. Dzisiaj tylko przelotne opady na południowym wschodzie i zachodzie kraju, ale burze jedynie w Tatrach. Termometry pokażą maksymalnie 21 stopni na zachodzie i nad morzem, a 25 na pozostałym obszarze. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Już jest letni zjazd cenowy na produkty objęte promocją. Smartfon Motorola Edge 60 Pro 512 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2299 zł. Dodatkowo jeszcze tylko dzisiaj. Kupując w 30 ratach 0% zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W poniedziałek, 4 sierpnia, dzień dobry, mówią Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Michał Jędrkowiak, Aneta Aftoniuk i reporterzy redakcji Aktualności. Zapraszamy Państwa na 3-godzinne podsumowanie tego, co w Polsce i na świecie. W pierwszej godzinie naszej audycji Bartek Bielecki podsumuje dwie kadencje prezydenta Andrzeja Dudy, Bartek Kluśp o pladze podpaleń zboża w powiecie wolsztyńskim. zwierzę przerażone, mimo że miłe i sympatyczne, może komuś wyrządzić krzywdę. Zwierzę zostało przetransportowane do właściciela przez strażaków z OSP Rozprza. Sytuacja bardzo niebezpieczna. Byłam bardzo zdziwiona, bo mnie się kangur kojarzył tylko z zoo. Na szczęście skończyło się już dobrze. A to ten zapowiadany przez Anię Kowalik w serwisie kangur uciekinier z województwa łódzkiego. Również w pierwszej godzinie naszej audycji wrócimy do tego tematu. No i oczywiście Darek Urbanowicz zabierze nas do Wrocławia na Tour de Pologne. Zapraszam do Trójki. Yellow Twilight, a tu wcale nie Twilight, bo przecież nie zmierzch, tylko 13,5 minuty po godzinie 16. W Trójce zapraszamy do Trójki. Pierwszy temat dzisiejszej popołudniowej audycji, którym oczywiście jest kończąca się prezydentura Andrzeja Dudy. 1850 podpisanych ustaw, 19 wet i 274 wizyty zagraniczne. Po 10 latach kończy się prezydentura Andrzeja Dudy, a eksperci, politycy i aktywiści podsumowują działania ustępującego prezydenta. Swoje zdanie mają też zwykli obywatele, z którymi rozmawiał Bartosz Bielecki. Jak pan zapamięta prezydenturę Andrzeja Dudy, która się zaraz kończy? W skrócie, chciałbym jak najszybciej zapomnieć. Nie będę jej źle wspominał, inaczej niż większość mieszkańców Warszawy. Jestem wyborcą PiSu, trzymam się swojej bazy partyjnej. Nie ukrywamy tego, prezydent to jest taki sam organ państwa, taka sama władza jak inne. To się najbardziej nie podobało? No wszystko praktycznie. No niemożliwe, coś prezydent musiał zrobić dobrze. Nie przypominam sobie. No jako taki. Takim, prawie na piątkę z plusem. Nie wiem, dla mnie i tak najlepszym prezydentem był Kwaśniewski. Ponadto on mi przypominał dawne czasy, kiedy był 40-latek, tam był taki Maliniak. Maliniak to była kopia jego właśnie, no. Od początku kadencji wmawiano, że to jest pisowski prezydent. Zbigniew Kuźmiuk, Prawo i Sprawiedliwość. Że wykonuje dyspozycje z Nowogrodzkiej, no absolutnie ani początek, ani środek, ani koniec kadencji nie był tego potwierdzonym, to był samodzielny prezydent. Relacja Andrzeja Dudy i Jarosława Kaczyńskiego, Krzysztof Kwiatkowski, Koalicja Obywatelska, była taka jak relacja oficera, który wydaje polecenia żołnierzowi. Na chłodno patrząc. Małgorzata Paprocka, szefowa Kancelarii Prezydenta. Żaden z poprzedników pana prezydenta Andrzeja Dudy, żaden z byłych prezydentów nie miał obiektywnie tak trudnej sytuacji w czasie sprawowania swojego urzędu. Tutaj nie tylko Andrzej Duda, ale ogólnie polskie elity polityczne. Dr Andrzej Szabaciuk, politolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. I opozycja, i rząd stanęły na wysokości zadania i moim zdaniem w tym kluczowym, trudniejszym momencie stanęły po stronie Ukrainy. Młodzi ludzie prezydenta Andrzeja Duda i jego 10-letnią kadencję w głównej mierze oceniają w sposób bardziej memiczny niż taki konkretny. I to pół żartem, pół serio. Paweł Mrozek, Akcja Uczniowska. Ale patrząc na działania, w szczególności w kierunku młodych ludzi, dzieci, młodzieży, to właśnie tych działań było brak. To była wybitnie zła prezydentura. Przemysław Walas, Kampania przeciwko homofobii. I Andrzej Duda przechodzi do historii jako antysojusznik osób LGBT+. I mam nadzieję, że przykład Andrzeja Dudy nie będzie już więcej powielany w kolejnych prezydenturach. Ten pomysł z wieszaniem niepokornych prawników to takie podsumowanie jego kadencji. Sędzia Igor Tuleja, Stowarzyszenie Justitia. To on niszczył sądownictwo, on powoływał neosędziów. Ja bym zaryzykowała tezę, że on jest najbardziej przegranym prezydentem ze wszystkich naszych prezydentów. Dominika Długosz, Newsweek Polska. Dlatego, że Bronisław Komorowski zawiódł swoją partię. Zawiódł ją, nie wygrywając drugi raz wyborów prezydenckich. Ale Andrzej Duda zawodził ją przez dwie kadencje codziennie. No i jestem ciekawa, co państwo na to. Jak państwo podsumowują 10-letnią podwójną kadencję prezydenta Andrzeja Dudy? Można dzwonić 22 i 7 trójek i oczywiście komentować. A dzwoniąc można słuchać naszej piosenki dnia. Co za stan Zuta. Że ja też nic bardziej mylnego. No i tak właśnie Zuta wyśpiewała tytuł naszej piosenki dnia, Co za stan. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki, a my wracamy do tematów dnia. Bo proszę Państwa, w Poświętnie, to są okolice Wolsztyna w Wielkopolsce, ktoś podpala zboże rosnące na polach i mieszkańcy są przekonani, że wiedzą, kto to jest, ale nie dzielą się tą wiedzą z policją, bo się boją. Strach i bezradność. W zeszłym roku były 3 podpalenia, a w tym roku 9 podpaleń. Na 7 była straż, na 2 ugasiła wioska. Sama. Podpalacz, który podpala, to zrobi z wyrachowaniem, bo podpala w stronę tak, jak idzie wiatr. Powiedział rolnik z Poświętna, który już dwukrotnie ratował swoje mienie. Zboże płonie regularnie, mieszkańcy nie mają wątpliwości, za wszystkim stoi jedna osoba, ale boją się mówić. Każdy mieszkaniec wie, kto to jest, ale się każdy mieszkaniec boi, bo on wszystkim grozi. Każdy mieszkaniec boi się o swoje domostwa, to jest zrozumiałe. Pójdzie, spali, coś zrobi albo coś, to jest człowiek nieodliczalny. Nikt nie wie, co może wpłynąć na takiego człowieka. Czy to zazdrość, czy człowiek jest chory. Człowiek ten jest bardzo agresywny. W pewnych momentach pokazuje bardzo wielką agresję. Strażacy nie mają łatwego zadania. Z Poświętna do najbliższej jednostki OSP są 4 kilometry. Problem w tym, że ich wóz ma bardzo mały zbiornik na wodę. Z kolei strażacy z Wolsztyna, aby dojechać do tej miejscowości, potrzebują ponad pół godziny. Wstępnie oszacowano straty na około 22 tysiące złotych. W działaniach gaśniczych udział brały łącznie 33 zastępy, zarówno z Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej. Przyczyny powstawania pożaru są obecnie ustalone przez Komendę Powiatową w Policji w Wolsztynie. Mówi aspirant sztabowy Karol Pabich, rzecznik prasowy wolsztyńskich strażaków. Policja działa, ale apeluje też do mieszkańców o współpracę. Policjanci wytypowali mężczyznę, który może być odpowiedzialny za zdarzenia. Starszy aspirant Katarzyna Kucharczak z wolsztyńskiej policji. Został on doprowadzony do Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie. Na chwilę obecną wobec mężczyzny prowadzone są czynności pod kątem kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu. Zgromadzony w chwili obecnej materiał dowodowy nie wyczerpuje znamion przestępstwa dotyczącego sprowadzenia zdarzenia powszechnie niebezpiecznego, takiego jak pożar. Policjanci podejmują wszelkie możliwe czynności, by za popełnione czyny rozliczyć ewentualnego sprawcę, jednak bez oficjalnych zawiadomień oraz wniosków o ściganie mamy ograniczone możliwości co do działań procesowych. Stąd apelujemy do wszystkich osób pokrzywdzonych oraz świadków o składanie zawiadomień i wniosków oraz przekazywanie policji informacji mogących przyczynić się do wykrycia sprawcy i pociągnięcia go do odpowiedzialności. Mieszkańcy nie składają oficjalnych zawiadomień, bo boją się zemsty podpalacza. W tej sytuacji pozostają z lękiem i pytaniem, co spłonie następne. A dodajmy, że dotychczasowe pożary na szczęście nie były bardzo duże, ale spłonęły ponad 2 hektary zboża na pniu oraz ścierniska. A w Poświętnie był Bartłomiej Klubś. We'll be right back.

Lody, lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody, dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. W Leroy Merlin zmalowaliśmy coś dobrego. Teraz biała farba do wnętrz Decoral już za 99,70. Aż 10 litrów plus 1 litr dolewki gratis. Odporna na zmywanie, idealna na ściany oraz na sufity. I tak, 10% farby dostajesz gratis. Do Leroy, oszczędzisz właśnie tam. Szykuj się na malowanie z Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Minęła 16.30. Czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brancati. Po zabójstwie w Policach policja publikuje portrety poszukiwanych. To dwaj mężczyźni, Mateusz Gołębiewski i Dawid Szustakiewicz. Są podejrzani o udział w śmiertelnym ataku nożem w nocy z soboty na niedzielę przed jednym z całodobowych sklepów. Mieszkańcy informują, że w tym rejonie często dochodziło do awantur. Ofiara, młody mężczyzna, zmarł w szpitalu. Dzieci z Białorusi będą się uczyć obsługi dronów bojowych. Białoruskie Ministerstwo Obrony zapowiedziało utworzenie specjalnych klas w szkołach. Zajęcia poprowadzą oficerowie armii. Jak tłumaczy resort, dzieci uczą się szybciej i są bardziej kreatywne. Podobny program działa już w Rosji. Tam szkolenia obejmują nawet 7-latków. 114-letnia lekarka jest najstarszą osobą żyjącą w Japonii. Pani Shigeko Kagawa, emerytowana ginekolożka, ukończyła studia przed II wojną światową. Mając 109 lat, niosła pochodnię olimpijską. Sekret jej długowieczności, jak twierdzi rodzina, to dyscyplina, rytm dnia i umiarkowane posiłki. Tytuł najstarszej Japonki przejęła po swojej równolatce, która zmarła w ubiegłym tygodniu. Pełny serwis Trójki o 17. A teraz u nas ekonomia i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Można kontynuować budowę terminala kontenerowego w Świnoujściu. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił złożoną przez organizacje ekologiczne z Polski i Niemiec skargę na decyzję środowiskową dla tej inwestycji. Główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak ocenia, że budowa terminala jest ważna dla naszej gospodarki. Inwestycje infrastrukturalne, szczególnie tam, gdzie infrastruktura w Polsce nie jest jeszcze wystarczająco rozwinięta jak na potrzeby szybko rosnącego handlu zagranicznego, czyli inwestycje w porty, w linie kolejowe. To są bardzo ważne inwestycje, które mogą wygenerować już w najbliższych latach bardzo duże, pozytywne efekty w postaci dodatkowego wzrostu gospodarczego. Ma port kontenerowy w Świnoujściu to jedna z największych inwestycji w historii polskiej gospodarki morskiej. Pozwoli na obsługę największych statków transoceanicznych, które wpływają na nadbałtyk. Szacowany koszt inwestycji przekracza 10 miliardów złotych. Wyrok na razie nie jest prawomocny, strony mają 30 dni na jego zaskarżenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ceny na stacjach paliw tego lata są bardzo stabilne. Czy jest jednak szansa na spadki? Państwa OPEC Plus zdecydowały, że od września będą wydobywać więcej ropy o 500 000 baryłek dziennie. Ewentualne obniżki zależą jednak od wielu czynników, tłumaczy dr Jakub Bogucki, analityk z ePetrol. Cały czas musimy mieć na uwadze to, co może powiedzieć albo wręcz realnie zrobić administracja prezydenta Trumpa w kontekście na przykład ceł na różne kraje. Tutaj już mamy do czynienia z działaniami, które mogą spowodować, że Indie przestaną być znaczącym odbiorcą rosyjskiej ropy. A dodajmy, że teraz na stacjach średnio płacimy za 95 5,85, a za diesla 6 zł i 4 grosze. Jeżeli chodzi o waluty, to teraz za dolara płacimy 3,69, za euro 4,27, za franka 4,57, za funta 4,91 zł, a na giełdzie WIG20, czyli główny indeks naszego parkietu, na pół godziny przed zamknięciem dzisiejszych notowań traci ponad 0,5%. W nocy na Pomorzu i na zachodzie przelotnie popada, a reszta kraju bez deszczu. Na południu miejscami mogą tworzyć się mgły ograniczające widzialność do 200-300 metrów. Od 11 stopni na wschodzie przez 13 stopni w centrum do 17 na północnym zachodzie. 22 i 7 trójek. Halo, halo. czy załapanie tego kangura to będzie kangur płacił, czy właściciel? Bo trochę tych służb tam było. I drony, i wszystko. Myślę, że właściciel powinien płacić. Jak ja bym sobie kupiła wielbłąda i by mi uciekł, no to Michał Jędrkowiak, który wydaje dzisiejszą audycję, sprawdził, co było z tymi płatnościami za poszukiwania kangura i te poszukiwania prowadziła grupa poszukiwawczo, no jakżeby inaczej mogła się nazywać, poszukiwawczo-ratownicza z Ochotniczej Straży Pożarnej i jak piszą druhowie, poszukiwania prowadzili w ramach ćwiczeń. Ale państwa namawiam do zostania z nami, bo temat kangura już za chwilę u nas. Zapraszamy do trójki. Podsumowujemy 10-letnią podwójną kadencję prezydenta Andrzeja Dudy i dzwonią państwo również ze swoimi opiniami. Pan prezydent Andrzej Duda byłby dobrym prezydentem w spokojnych czasach, ale czasy do spokojnych nie należą, więc mamy plusy i minusy tej prezydentury. I właśnie w taki muzyczny sposób The Cranberries wprowadzili nas do następnego tematu, zapowiadanego już zresztą od serwisu Ani o 16:00, o kangurze będziemy rozmawiać. Kangur z rozprzy wrócił już do właściciela, słyszeli o tym państwo u nas w serwisie, a wczoraj wieczorem zakończyły się te poszukiwania kangura na gigancie. On był widywany między innymi w centrum miasta i te poszukiwania trwały 3 dni. Zwierzę się w końcu udało namierzyć i z pomocą weterynarza złapać. No a tym poszukiwaniom przyglądał się Paweł Kwiatkowski. Poszukiwania kangura w rozprzy przykuły uwagę nie tylko okolicznych mieszkańców, ale i całej Polski. Kilka dni temu zwierzę uciekło z terenu prywatnej posesji. Władze miasta i gminy Rozprza wydały ostrzeżenie dla mieszkańców. Do urzędu gminy zgłosił się mieszkaniec, który dostrzegł zwierzę. Aneta Kowalska, zastępca burmistrza Rozprzy. Referat kryzysowy z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców podjął taką decyzję, ponieważ sądziliśmy, że zagubione zwierzę, przerażone, mimo że miłe i sympatyczne, może komuś wyrządzić krzywdę i z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców taka decyzja została podjęta. Informacja zaczęła żyć wśród mieszkańców, ponieważ kangur okazuje się gdzieś tam pojawiał się w różnych miejscach naszej gminy. Słyszałam o tym, ale nie wiem, czy to prawda, bo nie widziałam go tyle, co w telewizji kiedyś mówili. Żeby tutaj u nas takie coś biegało, no to jest ciężko. Dziewczyny do mnie dzwoniły, że mówi, mami, słyszałaś? Mówi, w rozprzy kangur komuś uciekł. A dzisiaj byłam w gminie i pani powiedziała, że już jest okej. Byłam bardzo zdziwiona, bo w prywatnym gospodarstwie... Nikt nie słyszał, że tutaj gdzieś jest, a się okazało, że jednak ludzie trzymają takie. Mnie się kangur kojarzył tylko z zoo. Strażacy ochotnicy z Rozprzy, którzy szukali kangura za pomocą drona z termowizją, przyznawali, że to bardzo wymagająca akcja, mówi Piotr Skrobek z OSP Rozprza. Akcja jest trudna z tego względu, że zwierzę przebywa w dosyć gęstych zaroślach. Są to pokrzywy i krzaki. Tu jest tak gęsto pod tymi drzewami, że to nawet termowizja się nie przebija chwilami. Dlatego jeżeli nie będziemy go mogli zlokalizować w ten sposób, musimy trochę przeczesać ten teren, żeby go trochę wygonić stamtąd i wtedy dopiero go zlokalizować. Dodał Arkadiusz Jerzy z OSP Rozprza. W nocy udało się namierzyć i złapać kangura. Nasz operator namierzył dronem zaginionego kangura. Sylwester Klas, druh OSP Rozprza. Natychmiast została zebrana cała grupa, która wspólnie doprowadziła do zagonienia zwierzęcia w bezpieczne miejsce. Na miejscu pojawił się również weterynarz z Piotrkowa, który uśpił kangura. Zwierzę zostało następnie przetransportowane do właściciela przez strażaków z OSP Rozprza. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc w tej nietypowej sytuacji. Sytuacja bardzo niebezpieczna. Na szczęście skończyło się już dobrze. Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków. Kangur, jak to kangur, jest niebezpieczny, bo wbrew pozorom nam się kojarzy, że te zwierzęta są bardzo łagodne, bardzo miłe, ale one się bronią. Kangur, który nie boi się ludzi, kiedy nagle wydostanie się na wolność, no to wow, prawda? I zaczyna biegać. Ponadto każdy człowiek, który się pojawia w jego polu widzenia, może stanowić dla niego zagrożenie, według jego mniemania. I tutaj on, tak jak umie, będzie się próbował bronić kopniakami, drapaniem, prawda? Ale pamiętajmy, że rozpędzony kangur koło 60 km na godzinę, spanikowany, potrafi rozwinąć. I teraz, jeżeli takie zwierzę wypadnie nam na drogę publiczną, no to mamy nieszczęście gotowe, jeśli będą samochody, może się dostać, prawda? Może uderzyć samochód, może nam wpaść niemalże do kabiny, prawda, raniąc osoby. Paweł Kowalski dodaje, że niebezpiecznie mogła zakończyć się także próba zrobienia sobie zdjęcia z kangurem uciekinierem. Siedzi sobie kangur na trawniku, no to zróbmy sobie selfie. Kangur nie odbiera tego w sposób radosny, że będzie na Facebooku czy Instagramie. To może być po prostu początek nieszczęścia. Och, ileż to zdjęć rozpoczęło nieszczęście. Mówię o zdjęciach na Facebooku czy na Instagramie. Ho, ho, to nawet nie trzeba tutaj kangura na tych zdjęciach mieć, żeby do nieszczęścia doprowadzić. Ale muszę się Państwu przyznać, że kiedy przeczytałam w weekend o tym, że kangur uciekł pod Łodzią, to sobie pomyślałam, że to jednak jest sezon ogórkowy i że to nieprawda. I od razu pomyślałam sobie o tym guźcu, którego kiedyś na Mazowszu szukaliśmy. Pamiętają Państwo, jak guziec uciekł na Mazowszu? Jeśli Państwo pamiętają, proszę dzwonić i opowiadać, jakie mieli Państwo wtedy wrażenia, a może mają Państwo u siebie w regionie też jakieś takie zwierzę nieoczywiste, które uciekło. Wspominała jedna z naszych słuchaczek o wielbłądzie, ale to tylko było potencjalnie. A kto wie, może jakiś pyton Marysia gdzieś tam uciekł komuś i mam nadzieję, że jeśli tak było, to już się znalazł. A teraz w dobrą stronę, oby nie w kontekście ucieczek, Dawid Podsiadło. Czuję, jak serce rwie się do ciebie, jak mam bronić, kiedy ich jest więcej. Czuję, że to już koniec, to już koniec. Mocny bas, szybki pląs po obiedzie. Widziałem błysk w obu ślepiach mojej łani. Przecież trzymała mocno tam, gdzie najbardziej lubię. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć, tę wojnę wygra tylko jeden. Sił mi brak i już nie chcę nic wiedzieć. Mam mętlik w mojej małej głowie. Czuję, jak serce rwie się do ciebie, jak mam bronić, kiedy ich jest więcej. Czuję, że to już koniec, to już koniec. Już mogę wyjść, mogę biec, zamknę bramę tamten dzień. A ona stoi na przystanku, pobliżu gdzieś. Nie wiedzieć czemu nie chcę uśmiechnąć się. To ja mówię, że już dobrze, że już wszystko jest okej. Brakuje mi tych wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć, tę wojnę wygra tylko jeden. Sił mi brak i już nie chcę nic wiedzieć. Mam mętlik w mojej małej głowie. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec. To już koniec. Słuchają Państwo, zapraszamy do Trójki, a zegary u nas pokazują, że jest za 15 minut godzina 17. Tour de Pologne w Trójce. No a jeśli Tour de Pologne, no to wiadomo, że Dariusz Urbanowicz, który jest absolutnym fanatykiem, bo przecież nie fanem rowerów. Darku? To prawda, witam serdecznie z Legnicy. No i właśnie przenosimy się tutaj w momencie, kiedy są już zawodnicy na ostatniej finiszowej prostej. Fantastyczne teraz chwila, kiedy rowerzyści stoją w pedałach, bujają tymi rowerami na wszystkie strony, pędzą pod 70 na godzinę. Wydaje się, że Olaf Koi z grupy Visma Lise Bike wygrywa. On był murowanym faworytem tego etapu. Jedyny etap w tegorocznej edycji Tour de Pologne, w którym no do głosu mogli dojść sprinterzy. No i faktycznie on się cieszy, Holender Olaf Koi. On już wygrywał od kilku lat etapy tutaj na Tour de Pologne. On lubi tu przyjeżdżać, bo tu zawsze ma jakąś pieczeń do skrupania w postaci zwycięstw etapowych. No ale to jest tygodniowy wyścig, 7 etapów i od jutra już walka w górach. Jutro przenosimy się do Karpacza ze słynnym podjazdem pod Orlinek, po opowiadam o nim jutro w poranku. No a tymczasem faktycznie duże emocje ostatnio, jeśli chodzi o kolarstwo. Fantastyczny występ Katarzyny Niewiadomej i Dominiki Wodarczyk w żeńskim Tour de France, a dziś rozpoczęła się 82. edycja Tour de Pologne, nasz narodowy tour o najwyższym rankingu kolarskiej federacji UCI, prosto z Wrocławia. Deszczowego, trzeba przyznać. Przyjechaliśmy na metę pierwszego etapu tutaj do Legnicy. No i jak przyjechaliśmy, to ulice już pozamykane, bo od rana ścigały się tutaj peletony dziecięcych kategorii wiekowych w zawodach Tour de Pologne Junior. To memoriał słynnego, trzykrotnego zwycięzcy wyścigu dookoła Polski Mariana Więckowskiego, wybitnego kolarza, a potem trenera i wychowawcy wielu pokoleń kolarskich. Złapałem na mecie triumfatorkę wyścigu Żaczek, a więc zawodniczek 12-letnich. I warto zapamiętać to nazwisko. Dominika Sieracka. Nazywam się Weronika Sieracka. Jaki klub reprezentujesz? UKS Koźmianka Koźminek. Trener? Marek Cieślak. Widziałem trenera bardzo zadowolony i dumny z ciebie. Podobno pięknie pojechałaś. No, udało się. Jechałyśmy 5 rund. Na początku starałam się jechać spokojnie, ale aktywnie, by nie zablokować się na finisz. I na ostatnim finiszu jechałam z przodu i udało się wyjść i wygrać. Minimalnie odskoczyłam. Powiedz mi, skąd się u ciebie wzięło kolarstwo? Jak to się stało, że trenujesz ten piękny sport? Tak jakoś zaczęłam i jeszcze. Ale rodzice cię jakoś zachęcili, czy po prostu trafiłaś do klubu? Trener mnie zachęcił głównie. W jaki sposób trenera spotkałaś? Szczerze powiedziawszy, nie pamiętam już, ale jakoś tak się udało. Dobrze, teraz Tour de France, piękna jazda Polek, Kasia Niewiadoma, Dominika Wodarczyk. Oglądałaś, śledziłaś? Tak, oglądałam. No, bardzo ładnie dziewczyny pojechały. Zajmięcie 3. i 4. miejsca w klasyfikacji generalnej tak ważnego wyścigu, no to już jest coś. Zobaczymy cię kiedyś na trasie? Mam nadzieję. Weronice Sierackiej życzymy spełnienia marzeń. A moim przewodnikiem na torze jest tutaj Henryk Harucki. To legenda polskiego kolarstwa, który w dorobku ma m.in. oczywiście zwycięstwo w Tour de Pologne w 1979 roku. Pan Henryk to gawędziarz jakich mało. Rzuca anegdotkami na każdy temat i to nie tylko kolarski. Oczywiście w Legnicy od razu zaprowadził mnie do Lecha Piaseckiego, mistrza świata na torze i ze startu wspólnego na szosie, ale też zwycięzcę wyścigu pokoju z 1985 roku. No i pogadaliśmy, powspominaliśmy, a w czasach PRL-u Tour de Pologne był trochę wyciszony ze względów propagandowych. Z czego to wynikało? Mówi słynny Piasek, czyli Lech Piasecki. Wyścig pokoju był rozgrywany na terenie trzech, a w końcówce czterech krajów i myślę, że ta propaganda też polityczna, która za tym stała, robiła ten wyścig, plasowała w tym miejscu, gdzie był. No, wyścig pokoju w tamtych czasach był takim Tour de France dla amatorów, ja bym tak to porównał. Wtedy to był najważniejszy wyścig amatorski na świecie. No, Tour de Pologne oczywiście był zawsze ważnym wyścigiem i jego rola w tej chwili od czasu, jak organizuje Czesław Lang, ten wyścig mocno się wzmocniła. W tej chwili są rozgrywane tury narodowe i Tour de Pologne należy do grona takich wyścigów, które są wyraźnie w tym gronie wyścigów World Tour. Dwa jest takim wyścigiem, jednym z najważniejszych na świecie. No, ma 7 etapów, no nigdy nie będzie Tour de France, Giro czy Vuelta, które mają po 20-21 etapów, ale z tych mniejszych wyścigów jednym z najważniejszych na świecie. Mówił słynny Lech Piasecki, o którym kiedyś śpiewano piosenki. Przypomnę, pierwszy etap padł łupem Olafa Koja, zawodnika Team Wisma Lise Bike, a najlepszy z Polaków, na którego bardzo liczyliśmy, nasz sprinter Stanisław Aniołkowski z Cofidisu, przyjechał na miejscu szóstym. O czym informował Państwa prosto z Legnicy Dariusz Urbanowicz. Bardzo Ci dziękuję, Darek. Do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Muszę Państwu też się przyznać, że ja to bym pasowała do wyścigu żaczków, o których Darek mówił w swojej relacji z tymi moimi 60 kilometrami na rowerze wczoraj. Czuję, że tam naprawdę dałabym radę. Somewhere in your cologne. I'm a bad guy.